Assalamualaikum sama gay, nengen def wajal bi yow ki nak ben wayla won waju bëgg bay ci nga ko nek nak da ngay bëgg sa papa da nga am koy fonké ci nak particulièrement daf ko bëgg di liggéey xey ñu rek ko rek téléphone am sonné ñu wo ko ne ko yow de sa papa ji da do tok rek am crise cardiaque mi ngi dawlu comment nak yobbu nañ ko hôpital principal rek sa way tu juk rek dox daw djogul ci hôpital fekk médecin bi taxaw ak maire bi taxaw mbokk yi ñeen la la mbajam ñu ko ah yow de seen bi sa papa dafa nek dans le coma sa way jaxle trop nak dal di fay top ba heure visite jeex mu dem ñibi xey dem liggey wacc 16h rek dawat ñewat fekk mbokk yi tok ci buntu bi ñi deug joge dekk ba rek xam rek ñom jappalante gi ni waye salam ala on sam pap nako ah papa ngi ni ken xamul lu dal ken xamul ndax mi ngi noy ken xamul ndax mi ngi lek waxul gemul xinul degul ngi teud rek ñu ci ben yaakar sa waji gëna jaxlé dem tok ci wetu papa ji toge fofu ba heure bi jeex encore mu juk dem sa waji jappé ko non mu def ay wèr ben jour nak sa way xey wacc rek comme d'habitude dal di jubal hôpital ñew na jaa ci buntu hôpital yu rek gis nit ñi bari ba paré and ak mbékté nit ñi di way ñi di fécc ba ñen ñi dañu faandé ay sabar ndax bëgg ñi ni way yeen dal la am sa papa anamu di laaj nit ñi déggu tellement fête gi da neex ba nit ñi déggu ñuko jik say rek ben mère gis ko muy laajté sëñ mère dal taw ci xaar mu ñew waxu nouvelle bi ñu ne ko wa sëñ bi ñun de tay am nañu ñaakaar tay ndax tay sa papa doxot na man defa la dawe.